You will never take my passion. Cause it always will remain. Even if I lose this battle, oh yeah, it's just blood inside my veins. That's all that I will say. The dream won't go away. You can't steal from me what God gave me for free. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile, Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie sysłu Czepłabomend. Słucham? Czepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Nie sysłu Czepłabomend. Nie wszy. Sysłu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Coci Polskiego Radia. Środa, 1 stycznia, jest 7. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze, którzy nie podpisali umów z NFZ-em, będą na nowo musieli zbierać deklaracje od pacjentów. To jest po prostu skandal. To jest kara za bunt. Oceniają lekarze. Sylwestrową noc pogotowie miało pełne ręce roboty. W Warszawie niewiele było na szczęście urazów od fajerwerków. Litwini niezbyt zadowoleni, bo obawiają się wzrostu cen. U naszych wschodnich sąsiadów od dzisiaj obowiązuje euro. Lekarze mieli czas do północy, by podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2015 rok. Resort Zdrowia ostrzega, że od dzisiaj każda umowa będzie już podpisywana na nowych warunkach. Jakich? O tym wiceminister Sławomir Neumann. Nowa umowa, nie dość, że jest na czas nieokreślony, to wymaga od waszych pacjentów nowych oświadczeń o tym, że oddają się pod opiekę lekarza rodzinnego. Niestety utrudniamy wszyscy życie pacjentom, bo będą musieli dokonać ponownego wyboru. Do dyrektorów oddziałów NFZ-ów w całym kraju dotarły zalecenia prezesa funduszu wobec lekarzy, którzy biorą udział w proteście. To pismo, zdaniem szefa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Jacka Chodorskiego, jest skandaliczne. Rozporządzenie prezesa jest po prostu skandaliczne. Świadczy po prostu o to, że w tej chwili wojna pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Porozumieniem Zielonogórskim poszła na całego, można powiedzieć. Zarządzenie mówi to, że po 1 stycznia, jeżeli zdecydujesz się podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, to wszystko musisz zacząć od początku. Zacząć od deklaracji pacjentów, znaleźć sobie tych pacjentów, REGON, NIP i tak dalej, i tak dalej. No to jest po prostu skandal. To jest kara za bunt. NFZ odpowiada, że to nie jest żadna kara dla buntowników, a po prostu takie są przepisy. Prawie 3/4 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej podpisało do tej pory kontrakty. Kontraktów w formie proponowanej przez resort nie chcą podpisać medycy z Porozumienia Zielonogórskiego. Najgorsza sytuacja była wczoraj w Lubuskiem i na Podlasiu. Tam nawet 90% przychodni rodzinnych nie złożyło dokumentów. Ale nie wszędzie jest tak źle, przekonuje minister Bartosz Arłukowicz. 100% centrów onkologii ma podpisane umowy, 100% szpitali w Polsce ma podpisane umowy na rok 2015, 100% przychodni specjalistycznych ma podpisane umowy na rok 2015. Resort przypomina, że pacjenci, którzy zastaną zamknięte gabinety, mają szukać pomocy w szpitalach. Ministerstwo uruchomiło też specjalną infolinię w oddziałach NFZ-u, żeby pacjenci mogli dowiedzieć się, które przychodnie zostały zamknięte, a które pracują. Lista tych przychodni jest już na stronach funduszu. Trudna praca warszawskiego pogotowia. W noworoczną noc od północy dyżurni otrzymali kilkaset zgłoszeń. Jak mówi Mariusz Mioduski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, plagą i jak zwykle byli pijani pacjenci. Niewiele było za to zgłoszeń w związku z obrażeniami od fajerwerków czy petard. 11-12 wezwań. W tym momencie do pacjentów, którzy doznali obrażeń w wyniku jakiegoś tam działania środka pirotechnicznego. Według informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa noworoczna noc w całym kraju minęła dość spokojnie, obyło się bez poważniejszych incydentów. Litwini pożegnali litę, swoją narodową walutę, i przywitali euro. Litwa stała się 19. krajem, gdzie środkiem płatniczym jest wspólna europejska waluta. Tuż po północy premier kraju Algirdas Butkevičius w centrum Wilna wspólnie z premierem Estonii i łotewskim ministrem spraw zagranicznych wyjął uroczyście pierwszy banknot euro z bankomatu. Ale obywatele tego kraju są podzieleni w ocenie tego faktu. Z najnowszego sondażu wynika, że jedynie 53% Litwinów pozytywnie ocenia wprowadzenie europejskiej waluty. Przeciwnicy obawiają się przede wszystkim podwyżek cen. Rząd zapowiada prowadzenie kontroli, czy przedsiębiorcy uczciwie przeliczają lity na euro. Bankomaty w stolicy Litwy wypełnione są eurobanknotami, ale już internetowe konta Litwinów mogą być nieczynne nawet do piątku. Litami można płacić jeszcze przez 15 dni, ale resztę otrzymamy już w euro. Wilno, Tomasz Majka, Polskie Radio. Najpierw nowy rok powitali mieszkańcy wysp Kiribati na Pacyfiku, potem była Australia i Azja, za nią Europa. Wielką zabawę sylwestrową jak co roku zorganizowano m.in. w Berlinie. Liczba osób, które chciały witać nowy rok przed bramą brandenburską, znowu okazała się zbyt duża. Jeszcze przed północą strefa między bramą a kolumną zwycięstwa zapełniła się i trzeba było zamknąć wszystkie wejścia. Gdy wybiła północ, niebo nad miastem rozświetliły sztuczne ognie. Wystrzelono ponad 6 tysięcy rakiet. O mało brakowało, a w Berlinie zabrakłoby głównej gwiazdy wieczoru. Aktor i piosenkarz David Hasselhoff dotarł na scenę w ostatniej chwili po tym, jak jego samolot z powodu złej pogody musiał lądować w Hanowerze, a nie w Berlinie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami deszczu. Teraz na termometrach minus 2 stopnie w Zakopanem, minus 1 w Lublinie, 0 w Białymstoku, plus 3 w Poznaniu, plus 4 w Gdańsku, a w ciągu dnia będzie maksymalnie od minus 2 do plus 4 stopni. Wszędzie możliwe przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, od 7 godzin i 5 minut mamy nowy rok. Choć jak słyszeliśmy w serwisie, nie wszyscy. Zagadkowy poranek. Witamy Was w pierwszym dniu nowego roku i zapraszamy. Jesteśmy tutaj na żywo, więc mam nadzieję, że Wy już też jesteście obudzeni, że nie posiedzieliście zbyt długo oglądając pokazy fajerwerków i że jesteście już gotowi przy telefonach. Dzień dobry. It's morning. Yes. And what a lovely morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenos dias. Buenos dias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Morgen. Good morning to you. Thank you. Magdalena Karczewska przy mikrofonie. Przy mikrofonach siedzą także Iga Opońska. Dzień dobry. Dzień dobry. Nina Opońska. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka Łukasiewicz pilnuje, żebyśmy mówiły głośno i wyraźnie, i żeby muzyka płynęła w świat. Marek Pawlukiewicz czeka już na wasze telefony. Pod jakim numerem? 227 trójek. Już za momencik stałe punkty programu. Czyli co? Co dziś będzie w audycji? Cykl naukowy, a w nim fajerwerki. Co jeszcze? A właśnie, fajerwerki, no bo wczoraj mnóstwo tego było. Obserwowałyście fajerwerki? Czy zasnęłyście przed północą? Zasnęłyśmy, dlatego że musiałyśmy wcześniej wstać. No właśnie. Podobno w Rio de Janeiro pokaz miał trwać 16 minut. Wyobrażacie sobie 16 minut patrzeć w niebo? Nie. Prawie 20. No właśnie, to szyja może rozboleć. A co jeszcze dzisiaj w audycji? A w kąciku przyrodniczym zajrzymy do wnętrza człowieka, żeby poznać kolejny ważny organ. Co jeszcze będzie? Będą zagadki z archiwum i nie tylko. A potem zaprosimy gościa, który opowie nam o kalendarzu i ważnych datach. I jeszcze jeden stały punkt programu. Ale słowo. Nowe, ciekawe słowo. To, które dzisiaj poznacie dzięki Jagodzie. Jagoda przysłała nam zapytanie o nowe słowo, nagrane na dyktafon w telefonie rodziców, a Jagodzie odpowie zastępca dyrektora artystycznego Teatru Lalka w Warszawie, Joanna Rogacka. Co to za słowo i co ono znaczy? Chciałabym zapytać eksperta zagadkowej niedzieli, co oznacza słowo groteskowy. Groteskowy to znaczy dziwaczny, zdeformowany, przejaskrawiony, karykaturalny. Jeżeli te wszystkie elementy znajdujemy, albo niektóre z nich, wtedy możemy powiedzieć, że jakieś zdarzenie jest groteskowe, czy jakaś osoba w danym momencie wydaje nam się groteskowa. Na przykład widzimy na ulicy pana, który idzie w słońcu, ubrany w fantastyczny smoking i ma obuty, jest w Adidasy. To wtedy możemy powiedzieć, och, ten pan wygląda groteskowo, czyli dziwacznie. No właśnie, to znaczy tyle samo, co śmieszny? Tak. Zamierzenie groteska jest stosowana w sztuce, żeby wywołać efekt śmieszności, czy też ośmieszenia nawet. W słowniku języka polskiego PWN czytamy: groteska to utwór artystyczny, na przykład literacki, plastyczny lub muzyczny, przedstawiający świat w sposób dziwaczny, karykaturalnie przejaskrawiony, śmieszny i przerażający zarazem. Groteskę możemy uznać za sposób przedstawiania świata. Wtedy, kiedy ten świat ulega deformacji, przejaskrawieniu pewnych jego elementów, wyolbrzymieniu pewnych jego elementów, wówczas mówimy, że tutaj zostały zastosowane te kategorie groteski. No właśnie, trudne słowo. Trochę skomplikowana definicja, ale tak naprawdę groteskowy to znaczy tyle, co taki przerysowany, narysowany grubą krechą, taki wyolbrzymiony. I te słowa się pojawiły w naszej definicji. A czy was interesują jakieś trudne słowa, drodzy zagadkowi słuchacze? Jeśli tak, poproście rodziców o przesłanie pytania, nagranego pytania do nas, a my w waszym imieniu zapytamy eksperta. Nasz adres mailowy? zagadkowa@polskieradio.pl. Możecie nawet teraz do nas napisać.

zgniotłą, lecz podwórka nią nie dotknął. Trudna zagadka, dziewczęta? Nie. Zadała ją Krystyna Sienkiewicz, a Jagoda zna odpowiedź. Dzień dobry, Jagodo. Dzień dobry. Jak tam nowy rok? Fajny. Fajny? Wytrzymałaś do północy? Nie, ja poszłam gdzieś tak o 20. O, to ty grzeczna jesteś. O jaką postać pytaliśmy w naszej zagadce? O bałwana. Mhm. A przed twoim domem stoi bałwan? Nie, nawet go nie zrobiliśmy, tylko takiego małego. Rozpoczynał się oczywiście ten sam dzień, jak tata go zrobił. Aha. A u ciebie teraz pewnie ciepło, co? U mnie +3 stopni. No, skończyła nam się troszkę zima, ale właściwie przerwę sobie zrobiła, bo na pewno wróci. Czy ty, Jagodo, masz jakieś pomysły na nowy rok? Jakieś życzenia dla siebie? Może dla nas? Myślałaś o tym, co to będzie? Muszę mieć już życzenia, bo ja za 2 miesiące mam urodziny. Mhm. Które? 6. 6 lat skończysz za 2 miesiące. Poważny wiek, prawda? Mhm. To życzymy ci wszystkiego najlepszego w 7 roku twojego życia. Bo jak skończysz 6, to 7 rozpoczniesz, prawda? Tak. To życzymy ci, żebyś była zdrowa, rosła duża i żeby ci się podobało w szkole. Dopiero pójdziesz do szkoły, czy zaczęłaś już szkołę? Ja jeszcze w ogóle nie będę zaczynać szkoły, tylko kursy przygotowawcze. Aha, to mamy nadzieję, że ci się te kursy spodobają. Znaczy, ja skończyłam 5, ale będę miała 6. Mhm. Aha, dobrze, to już, ja już rozumiem, tak. Ja z matematyki nie byłam zbyt dobra, więc to trochę potrwa, zanim policzę. Muzycznej. Aha, a na jakim instrumencie będziesz grać? No, tak na razie wypływa, że na perkusję idę. O, to ciekawe. Prawda? Na perkusję? Bardzo. Dziękuję wam bardzo, bo to właśnie z waszej audycji się nauczyłam beatboxu. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo nam miło. Pozdrawiamy ciebie, Jagodo. Życzymy ci wszystkiego najlepszego w nowym roku i udanych urodzin. Pa, pa, do usłyszenia. Do widzenia. Do Jagody oczywiście powędrują nagrody od Zagadkowej Niedzieli i kolejna nasza archiwalna zagadka. Pierwsi rodzice, mieszkańcy raju, których na pewno wszyscy znają. Mhm. Wy też ich znacie? Domyślacie się, o kogo pytamy? Tak. Przypomnijmy numer telefonu, gdyby ktoś zaspany nie pamiętał. 22 i 7 trójek. Elza? Ulepimy dziś bałwana, no choć zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię, nie chowaj się, uciekłaś gdzieś ty to. Bawiłyśmy się razem, a teraz nie. Dlaczego tak jest, czy wiesz? Ulepimy dziś bałwana, albo zrobimy coś innego. Anka, idź sobie! No to cześć. Ulepimy dziś bałwana, na rower może wolisz iść. Czy długo jeszcze tutaj czekać mam? Bo do obrazów zacznę gadać tu jak nic. Jedziesz, Joanna. I tak mi jakoś ciężko, samej wśród tych ścian. Tykanie zegara znieść. Thank you. bardzo. Wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć ciężko mi, chcę otrzeć twoje łzy, czy dasz mi znak? Nie mamy nic prócz siebie, ciebie ja, ty mnie. Jak mamy dalej żyć? Ulepimy dziś bałwana. Pierwsi rodzice, mieszkańcy raju, których na pewno wszyscy znają. Wiesław Drzewicz zadał nam zagadkę, słuchaliśmy piosenki z Krainy Lodu i dzwoni do nas Ula. Dzień dobry, Ulu. Halo, halo. Halo. Czy jest tam Urszula po drugiej stronie? Ula się chyba zasłuchała, a znała odpowiedź na naszą zagadkę. Halo, halo, halo. Nikogo nie ma po drugiej stronie. Chyba nie wytrzymała. Za długo trzeba było czekać do końca piosenki. No to spróbujmy raz jeszcze. Zadajmy jeszcze raz tę samą zagadkę. Może ktoś inny zadzwoni z prawidłową odpowiedzią. Wiesław Drzewicz i zagadka numer dwa. Pierwsi rodzice, mieszkańcy raju, których na pewno wszyscy znają. A ta zagadka pojawia się nie bez powodu, bo... No właśnie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo zdradzę, o co pytamy, zdradzę odpowiedź, ale na pewno naprowadzę. Ta zagadka pojawia się dlatego, że będziemy mówić o kalendarzu, prawda? W drugiej godzinie, to też zapowiadałyśmy. Tak. A w kalendarzu przy każdej dacie, przy każdym dniu są... Jak się otworzy kalendarz, taki książkowy, albo jak się spojrzy na ścianę, tam jest coś zawsze napisane. Jest dzień tygodnia. I zawsze są napisane dwa imiona. No, najczęściej dwa, tak, bo się pewnie więcej nie mieści. Czasem trzy, czasem cztery. Dlaczego te imiona tam się pojawiają? Bo w tym dniu są czyjeś imieniny. Czyli co? Co to znaczy, że ktoś ma imieniny? Tak jakby takie święto, że tak ma na imię, a nie inaczej. Mhm. Czyli z powodu tego, jak rodzice wybrali, jak nadali mu jakie nadali mu imię, jest święto. Tak. Mhm. A wy kiedy macie imieniny? My nie obchodzimy chyba imienin. Mhm. A sprawdzałyście kiedyś w kalendarzu? Nie. Ja sprawdzałam, ale w każdym kalendarzu czasem jest napisane, czasem nie ma. Dzwoni do nas mały słuchacz z bardzo daleka. Dzień dobry, Antoni. Halo, dzień halo. Dobry. Powiedz nam, skąd ty dzwonisz? Halo? Skąd dzwonisz, Antoni? Jestem w Abu Dhabi. Gdzie to jest? Ja wiem, to jest województwo pomorskie. Zgadłam? Abu Dhabi w województwie pomorskim. Zgadłam, czy nie? Chyba mi się nie udało. Tak? Tak. Tak. To bardzo, bardzo to ciekawe. Antek chyba nie do końca mnie zrozumiał. Abu Dhabi to bardzo daleko, to Zjednoczone Emiraty Arabskie, to na północy... Bardzo daleko od Polski, bo jakoś też samochodem się nawet nie da pojechać. Czyli co, trzeba popłynąć? Albo polecieć samolotem? Samolot to spoko. Dobrze, Antoni, ty dzwonisz do nas, żeby odpowiedzieć na zagadkę. O kogo pytamy? Jaka jest odpowiedź na naszą zagadkę? Pierwsze rodzice są Adam i Ewa. No właśnie, Adam i Ewa. A kiedy Adam i Ewa mają imieniny? Pomyślę sobie. Jeszcze raz? Na Wigilię. Na Wigilię. A jaki to dzień? Grudzień. Grudzień. A który dzień grudnia? Tutaj konkurencja ci się zgłasza. 24. Świetnie, Antoni. A powiedz, jak my mamy do ciebie nagrody wysłać? Pocztą lotniczą pewnie. Pewnie jakieś, jakąś książkę. I pewnie jakaś książka będzie wśród tych nagród, ale jak one do ciebie dotrą? Nic, po prostu możecie po prostu wysłać ciężarówką do Limanowej do 330, 300 Rawieś i tyle. Pojadą ciężarówką, mój dziadek albo babcia wezmą mnie, a potem jak ja przyjedę na wakacje, to odbierzesz. To ja będę cicho. Aha, dobrze, tak zrobimy. Wyślemy w takim razie do babci i dziadka, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Czy ty chciałbyś kogoś pozdrowić, Antoni? Tak. Proszę. Kogo pozdrawiasz? Wszystkich dzieci. Przyłączamy się do pozdrowień dla wszystkich dzieci. Iga, chciałaś coś powiedzieć? Ja też chciałam pozdrowić. Pozdrawiamy Antoniego, życzymy mu udanego roku. A kogo Iga pozdrawia? Ja chciałabym pozdrowić moją przyjaciółkę Ewę, która właśnie miała imieniny 24. No to pozdrawiamy. A dzisiaj wiecie, kto ma imieniny? Nie. Nie sprawdzałam. To ja zaraz sprawdzę, bo też nie pamiętam. A wczoraj to wszyscy wiedzą, prawda, kto miał imieniny? Tak. Kto? Sylwester. Sylwester. Tymczasem sprawdziłam, kiedy Nina ma imieniny. I to jest 15 grudnia. Gdybyś chciała wyprawić z tej okazji jakiś bal, no to niestety dopiero za rok, ale 15 grudnia. Natomiast Iga ma tego samego dnia, co Ignacy. Bo samej Igi nie znalazłam w kalendarzu. Co ty na to? Iga. Dobrze. Tak? To sprawdźmy, kiedy ma Ignacy. Ignacy się nie chce pojawić. Ignacy ma, 1 lutego, to już niedługo. Potem 11 maja, potem 15 lipca, 31 lipca, 23 października, 15 grudnia. Całkiem sporo tych imienin. Także możesz sobie wybrać datę. Możesz przyjmować kwiaty i czekoladki każdego z tych dni. Tak. 1 lutego, 11 maja, 15 lipca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aleśmy się rozgadały o tych imieninach, a tu już puka do nas kolejny stały punkt programu. Od bakterii do arterii. W ostatnią niedzielę mowa była o trzustce, ważnym organie odpowiadającym za trawienie cukrów, za to, żeby poziom cukru we krwi był właściwy. A dzisiaj znowu zaglądamy do wnętrza człowieka, jak powiedziała Iga wcześniej. I kolejny bardzo ważny organ, o którym chyba dzieci nie zawsze pamiętają. Czy wy wiecie, gdzie macie wątrobę? Nie. Ale wiecie, że macie? Tak. Świetnie. O wątrobie opowiada dr Beata Szymczyk-Hałas. Wątroba to nasz największy narząd znajdujący się w brzuchu dziecka po prawej stronie. Po co nam wątroba? Głównym zadaniem wątroby jest utrzymanie naszego organizmu w takiej dobrej kondycji, odtruwanie tego organizmu. Bierze udział w przemianie głównie cukru i tłuszczu. Dlatego wiemy, to już nasze babcie o tym wiedziały, że jeżeli mam kłopoty z wątrobą, jeżeli ten brzuch po prawej stronie mi pobolewa, to trzeba zastosować troszeczkę diety, która ma zmniejszoną ilość tłuszczu i ze zmniejszoną ilość słodyczy. Powiedziała pani odtruwanie, przecież my trucizny nie jemy. Czasami się zdarza. Jeżeli za często jesteśmy w fast foodach, jeżeli za często jemy różne kolorowe cukierki, lizaczki, batoniki, zjadamy barwniki, ogromną ilość związków chemicznych, z którymi nasza wątroba musi sobie poradzić. Nie wszystkie oczywiście te rzeczy są zdrowe. Wątroba chroni organizm dziecka, chroni jego odporność przed niepotrzebnymi związkami chemicznymi, które dostają się do naszego przewodu pokarmowego. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co zjadamy, ale dobrze byłoby pamiętać o tym, że nasza dieta też chroni naszą wątrobę. Dużo warzyw, owoców, witamin zdecydowanie zalecam, żeby dieta każdego dziecka była bogata, żeby nie była taka nudna, żeby nie składała się tylko z zupy pomidorowej, ale też, żeby tam było jabłko, gruszka, banan, żeby była marchewka, kalafior, brokuł, czyli urozmaicone warzywa. Wtedy jesteśmy pewni, że to dziecko jest zdrowe, nic mu nie brakuje i że nie będzie chorowało. Wątroba bierze też bardzo duży udział w tworzeniu naszej odporności. Dlatego prawidłowa dieta chroni naszą wątrobę i w związku też z tym powoduje, że jesteśmy bardziej odporni na infekcje wirusowe. Mniejsze przeziębiamy. Leki zażywane w nadmiarze, tabletki różnego rodzaju szkodzą naszej wątrobie. Kiedy wątroba nie radzi sobie już z funkcją odtrwania organizmu, zaczyna boleć, może dojść do stanu zapalnego wątroby. Ale na szczęście dzieci to bardzo rzadko dotyka. Tak, to jest domena dorosłych, którzy bardzo często mają tłustą dietę, nadużywają alkoholu. To są rzeczy, które bardzo szkodzą wątrobie. Wątroba jest jedynym właściwie narządem, który ulega samoregeneracji. Po zapaleniu, po takim nadwyrężeniu, po tłustym jedzeniu, po dużych dawkach różnych leków, po infekcjach wirusowych, mamy to szczęście, że wątroba potrafi sobie sama z tymi chorobami i problemami poradzić. To już teraz wiecie, gdzie macie wątrobę? Po prawej stronie. Po prawej stronie człowieka jest wątroba, chociaż niektórzy mogą mieć po lewej. No to różnie bywa. Niektórzy mają serce po prawej, ale to wyjątkowe sytuacje, naprawdę wyjątkowe. Mamy zagadkę związaną z wątrobą, chociaż nie człowieka, prawda, Iga? Jak nazywa się lekarstwo zrobione z wątroby dorsza? Bywa też tak zwany wyciąg z wątroby rekina. Wzmacnia odporność i nie jest zbyt smaczny. Czy wy wiecie, o czym... My wiemy. I co, smaczne? Nie. Ciekawe, o co też pytamy. Bergamutach. Podobno jest to w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura, samograjka, nosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka, kronosta i owy w czapkach. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie, pomidorowy w sosie. I tresowane szczury, właśnie dyskutujemy o tym, czy już jest jasno za oknem, bo my tu za oknem, umownym oknem, bo my tu okna nie mamy. Dzwoni do nas Agata z Gdańska. Dzień dobry. Dzień dobry. U ciebie już jest widno? Tak. A, czyli mamy jasność w temacie jasności. Agata dzwoni, żeby odpowiedzieć na nasze pytanie. Igo, przypomnij, jaka była zagadka. Jak nazywa się lekarstwo zrobione z wątroby dorsza? Bywa też tak nazywany wyciąg z wątroby rekina. Wzmacnia odporność i nie jest zbyt smaczny. Co to takiego, Agatko? Tran. Tran, tak? To chciałaś powiedzieć? Tak. Smakuje ci tran? Czy ty nie jadasz tranu? Albo nie pijasz? To nie jem. Nie jesz tranu. Inaczej wzmacniasz odporność. W kapsułkach to sam piję. Aha, w kapsułkach. To pewnie jest bardziej przyjemny. Prawda? Bo taki... Tak. A czy ty wiesz, jak smakuje tran? Byś miała naszym słuchaczom opowiedzieć? Nie. Nie. A wy wiecie, dziewczynki? Znaczy, no jest taki bezsmakowy, taki... A jaką ma... Bo zawsze ty i dyspaktaj. Możesz powtórzyć? A inny smak ma, tak? Tak. Aha. A jaki on jest, taki... konsystencja tego tranu? Jaki to jest? Co to jest? Trochę powiedziałyśmy, że to jest zrobiony... Taki jakby olej. Taki jakby olej, prawda? To chyba nie jest specjalnie smaczne. Na szczęście wymyślono te kapsułki. Agato, czy ty obserwowałaś fajerwerki z okazji Nowego Roku? Opowiedz nam o tym. Przez okno czy na dworze byłaś? Na dworze i o północy. Wytrzymałaś do północy? Nie, zasnęłam i mama mnie obudziła. Aha. A jakie były? W jakich kolorach były fajerwerki? Zielony. Mhm. I takie pióropusze, czy takie pojedyncze? Już nie pamiętasz. A wysoko strzelały? Tak. Mhm. Czy to jest w związku... Było bardzo głośno. A, no właśnie. A was dziewczyny nie obudziły fajerwerki? Nie. Ciekawe. Agatko, życzymy ci udanego roku. Czy ty masz jakieś marzenie na ten rok? Chciałabyś, żeby coś się wydarzyło w tym roku? Nie. Tak? Co takiego? Nie. Ach, nie masz jeszcze? No to dobrze. No mamy nadzieję, że będzie udany. Choć nie masz na niego żadnego jeszcze pomysłu, to żeby był udany, piękny, żebyś miała dużo czasu na zabawę. Pozdrawiamy ciebie serdecznie. Pa, pa, do usłyszenia. Pa. Najlepszego w tym roku. Dziękujemy ci bardzo. Dla ciebie i twoich rodziców również. A masz siostrę czy brata? Czy nie masz rodzeństwa? Brata. To dla brata też... Wszystkiego, co najlepsze od nas, od Zagadkowej Niedzieli. Pa, pa! Pa, pa! To była Agatka z Gdańska, a my wracamy do imienin. Kto dzisiaj świętuje? Agnieszka Łukasiewicz sprawdziła, podbiegła szybko do kalendarza, kiedy trwała piosenka i powiedziała, że Mieczysław. Znacie jakiegoś Mieczysława? Ja nie znam. Ja też nie. A może znacie jakiegoś Walentyna? Nie, tym bardziej nie znam. A Odyseusza? Nie. A może Wilhelma? Nie. A Odylona? Nie. Nie. A Eufrozynę? Nie. Mimo wszystko, chociaż ich nie znamy, to życzymy im wszystkiego najlepszego, bo wszystkie te osoby, osoby noszące te wszystkie imiona, mają dzisiaj imieniny. Więc pozdrawiamy je z okazji Nowego Roku i z okazji imienin. I przyszła nam do głowy jeszcze fajna ciekawostka taka. Iga, powiesz, co wymyśliłaś o imieninach Niny? Że można tak sobie założyć, że Nina ma codziennie imieniny, bo imię Niny. No proszę, jaka okazja do świętowania i Nina tylko się cieszy. No dobrze, pora coś zjeść. Co wy na to? Tak. Dobrze, zjedzmy coś. Kucharz nieduży. Skoro mowa o świętowaniu, na przykład imienin, albo karnawału, no to trzeba będzie czymś gości ugościć. Coś tym gościom zaserwować. Ciocia Ewa ma taki pomysł. Posłuchajcie. Nowy rok to jest taki moment, w którym często mamy gości, ale za to zupełnie nam się nie chce gotować, więc pomyślałam sobie, że trzeba zrobić coś prostego i pysznego. Coś, co można wykorzystać na wiele sposobów. No i padło na dipy, czyli takie sosy specjalne, które można zjeść właściwie ze wszystkim, a to na przykład z selerem naciowym, albo z marchewką, albo z żółtym serem, albo najprościej z paluszkami i krakersami. Co kto woli, w dipie można maczać wszystko, zależy wszystko od tego, jaki sobie dip przygotujemy. Ja mam taki pomysł na dip oliwkowy i na drugą nogę bardzo zdrowy i tylko z pozoru niedobry dip szpinakowy. Do oliwkowego potrzebujemy tak. Mniej więcej 1/4 szklanki orzechów włoskich, ząbek czosnku i świeża bazylia. 1/4 szklanki oliwek zielonych, nie czarnych. No i oczywiście trochę tej zalewy przyda się. I w przepisie oryginalnym, który kiedyś tam znalazłam, był biały ser, ale zastąpiłam go sprytnie jogurtem greckim, bo lubię, jak ten dip jest taki gładki po pierwsze, a po drugie no mniej gęsty niż taki twarogowy. Wszystkie te składniki wrzucamy sobie do jakiegoś naczynia, w którym dobrze będzie nam działał blender. Orzechy włoskie jako pierwsze. Ząbek czosnku. Ja sobie przekroję na pół, żeby się łatwiej zblendował. Świeża bazylia. Jak lubimy bardzo, dajemy więcej. Jak lubimy mniej, to ciut mniej, ale jednak parę gałązek tego musi tam być. Oliwki. Tyle oliwek, ile orzechów włoskich. Nie ma problemu z odlewaniem zalewy, bo zalewa nam się przyda. Nada trochę gładkości, płynności temu sosowi. Jeszcze trochę. I 100 g jogurtu. Odrobina soli. I teraz całą tą mieszaninę wesołą musimy zblendować blenderem. No, blender jest na szczęście dosyć bezpiecznym narzędziem kuchennym, bo nie mamy styczności z żadnym nożem, dociskamy tylko guziczek. Więc do dzieła! Udało mi się zmiksować to na taką gładką masę. Cudne bąbelki się zrobiły. Kolor prześliczny, oliwkowy. Żeby zrobić taki drugi, dobry, zielony, zdrowy sos, potrzebujemy mniej więcej, jak mówię, zależy ile robimy, ale 20 deko, czyli 200 gramów mrożonego szpinaku, pół szklanki dymki, takiej cebulki małej ze szczypiorem, znowu ząbek czosnku, odrobinę soli, świeży czarny pieprz, gałka muszkatałowa, to taki orzeszek do starcia, czasami bywa mielona oczywiście, 1/4 szklanki startego na tarce żółtego sera, łyżka może być jogurtu greckiego i garść obranych migdałów. Oraz odrobinka oliwy. No i do dzieła. Szpinak musimy najpierw odmrozić na sicie. Albo będzie tak sobie stał i obciekał, albo możecie go troszkę przelać wrzątkiem. To może jednak dorosły niech przelewa. Zaczynamy od tego, że na patelni sobie musimy troszkę zeszklić tę dymkę razem ze szczypiorkiem oraz czosnkiem, który przeciskamy przez praskę. Szczypiorek to może lepiej niech kroją dorośli. Nie za duży ogień, żeby się nie spaliła. Dymka się już troszkę podsmażyła, poddusiła. Czosnek też. Dodajemy szpinak na patelnię. Dorzucamy migdały. Jeszcze minutę musi się to dusić z tymi migdałami. One muszą zmięknąć troszkę. A, mam tu jeszcze orzeszek gałki muszkatołowej, która będzie przyprawą. Trzeba to zetrzeć. Pięknie pachnie. I dodaję takiej ostrości, więc nie można przesadzić, bo choć wygląda niewinnie, potem piecze w język. No i próbujemy, bo jesteśmy kucharzami. Jak będzie niesłone, nikt tego nie tknie. Wyłączamy. To wszystko teraz do naczynia, w którym będziemy miksować. Ja już sobie tam starłam żółty ser, co on już czeka. Dodajemy łyżkę jogurtu greckiego, żeby był gęsty. Niektórzy dodają majonez, ale ja wolę jogurt. Raz, że jest smaczniejszy, dwa, że mniej kaloryczny. No i teraz trzeba to zmiksować. Jak już zrobiliśmy te sosy, to trzeba w jakąś ładną miseczkę przelać i podać na stół. Smacznego! No właśnie, ciocia Ewa by zaproponowała nam sosy. Dipy, takie, które można maczać. Przepis już niedługo. Przepis na Polskie Radio, ukośnik dzieci, ukośnik zagadkowa niedziela. Będą też zdjęcia tych naszych zielonych sosów. Jest też zagadka. Co można maczyć w dipie, czyli sosie? Poprosimy przynajmniej 3 propozycje tego, co można zamoczyć. Można powtórzyć to, co powiedziała ciocia Ewa. Można wymyślić swoje produkty do moczenia w sosie. We'll say, are you married? We'll say, no man. What, no man? But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we groove by the fire to face unafraid the plans that we've made, walking in a way to Wonderland. Oh, dee da dee da. Get it away. Piękny zimowy krajobraz. Zaklinamy troszeczkę pogodę, bo nam zima się wycofała. Na trawniku przed radiem na Myśliwieckiej jeszcze trochę śnieżku leży, ale pewnie się rozpuści dzisiaj, bo chyba będzie ciepło, co? Tak, no, na pewno będzie ciepło. No właśnie. Dzwoni do nas Patrycja, która ma pomysły, co też można w dipie zamoczyć. Dzień dobry, Patrycjo. Dzień dobry. Co byś zamoczyła i schrupała? Ser naciowy, warzywa, na przykład marchewka, chipsy i chleb. Chipsy i chleb. A jakie jeszcze warzywa można by tam spróbować pomoczyć? Oprócz marchewki i selera naciowego. A panie w studiu mają jakiś pomysł? Nie. Mm-mm. A jakby paprykę na przykład? Mogłaby być smaczna papryka. Mm-hmm. Patrycja, czy ty robiłaś kiedyś takie sosy jak nasze? Nie. A spróbujesz wykonać ten przepis? Tak. Spodziewasz się gości w karnawale? Mhm, tak. Kiedy? Już wiemy, kiedy bal? Czy jeszcze nie wymyśliłaś, kiedy będzie bal karnawałowy u ciebie? Jeszcze nie. A Patrycjo, kiedy ty masz imieniny? 28 sierpnia. Mhm. I wtedy świętujesz? Tak. Jest tort? Goście? Czasami. Mhm. A powiedz, bo Patrycja jest duża, więc pewnie wytrzymała do północy, tak? Patrycja ma 12 lat? Dobrze. Tak. Mhm. Wytrzymałaś do północy? Tak. Jak to u ciebie wyglądało? Były jakieś fajerwerki? Jakieś hałasy? Tak, no. Były. Opowiesz nam troszkę o tym? O północy wszyscy wypiliśmy szampana i puszczaliśmy fajerwerki. A kto puszczał? Kto? Ja i mój tato. Odpalałaś fajerwerki? Tak. No nieostrożnie. Teraz będę się wymądrzeć, ale fajerwerki powinni odpalać dorośli. A powiedz, czy ty masz jakieś na przykład postanowienie na nowy rok? Bo niektórzy postanawiają sobie, że w nowym roku na przykład będą grzeczni. Co, Patrycja? Ja też mam takie postanowienie, że będę grzeczniejsza. To mamy nadzieję, że wytrwasz. A pewnie jeszcze bardziej twoi rodzice mają nadzieję, że wytrwasz. Życzymy ci udanego nowego roku, wytrzymania w postanowieniu bycia grzeczną i oczywiście mamy nadzieję, że nagrody, które od nas dostaniesz, ci się spodobają. Pozdrawiamy, Patrycjo, do usłyszenia. Pa, pa. Do usłyszenia. Pa, pa. Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata. To nie byle bzik. Już się nie martw, aż do końca tych dni. Naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata. Otóż, gdy był z niego mały wieprz. Gdy był ze mnie mały wieprz. No pięknie. Dzięki. Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść. Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd. Było mu wstyd. Cały świat mi zbrzydł. Był brzydszy niż ty. Czułem się paskudnie. A może cudnie. Zawsze gdy chciałem. No no, Pumba, nie przy dzieciach. Oh, sorry. Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata. To nie byle zik. Już się nie martw, aż do końca tych dni. Tak śpiewaj, mały. Naucz się tych dwóch. Hakuna Matata.